Un veac de singurătate, pista 14. Colonelul Aureliano Buendia părăsi camera în decembrie și îi fu de ajuns să-și arunce o privire în direcția verandei ca să nu se mai gândească la război. Cu o vitalitate pe care se părea că este imposibil să o mai desfășoare la vârsta ei, Ursula reîntinerise casa. Acum vor vedea cu cine au de-a face, spusese atunci când se asigurase că fiul ei va trăi. Nu va exista altă casă mai bună și nici mai ospitalieră ca această casă de nebuni. Puse să fie curățată și zugrăvită din nou, schimbă mobilele, făcu ordine în grădină și semănă flori noi, deschise ușile și ferestrele ca să pătrundă până în odăi lumina orbitoare a verii. Hotărâ sfârșitul numeroaselor doliuri care se tot adăugau unul după altul și ea însăși schimbă vechea toaletă severă cu una mai tinerească. Muzica pianului mecanic înveselea din nou casa. Ascultând-o, Amaranta își aminti de Pietro Crespi, de gardenia lui crepusculară, de mirosul lui de lavandă și, în adâncul inimii ei veștejite, înflori o ură cu totul nouă, purificată de timp. Într-o după amiază, când se străduia să facă ordine în salon, Ursula le ceru soldaților care apărau casa să-i dea o mână de ajutor. Tânărul comandant al gărzii dădu autorizația. Încetul cu încetul, Ursula le încredință sarcini noi. Îi invita la masă, le dăruia haine și ghete, îi învăța să scrie și să citească. Când guvernul puse capăt misiunilor de supraveghere, unul dintre ei rămase să trăiască în casă și în slujba ei timp de mulți ani. Înnebunit după frumoasa Remedios, care le respinsese de atâtea ori, tânărul comandant al gărzii muri din dragoste lângă fereastra ei, chiar în clipa când se revărsau zorile noului an. Cu mulți ani mai târziu, pe patul de moarte, Aureliano II avea să-și amintească de acea după amiază ploioasă de iunie, când intră în cameră pentru a face cunoștință cu primul său fiu. Deși acesta era bolnăvicios, plângăcios și n-avea nicio trăsătură comună cu vreun Buendia, tatăl său n-a avut nevoie să se gândească de două ori pentru a-i pune un nume. "Se va numi José Arcadio," zise el. Fernanda del Carpio, frumoasa femeie cu care se căsătorise în anul ce trecuse, își dădu consimțământul. Ursula, din potrivă, nu putu să-și ascundă un vag sentiment de neliniște. În lunga istoria familiei, repetarea stăruitoare a numelor îi îngăduise să tragă concluzii care păreau hotărătoare. În timp ce aurelienii erau închiși, dar perspicaci, cei care purtau numele de José Arcadio erau impulsivi și întreprinzători, însă marcați cu un semn tragic. Numai în cazul lui José Arcadio II și Aureliano II, clasificația se dovedi imposibilă. În timpul copilăriei lor, erau atât de asemănători și atât de neasemănători, încât nici Santa Sofia de la Piedat nu reușea să-i distingă. În ziua botezului lor, Amaranta le petrecu brățări purtând numele lor respective și îmbrăcând haine de culori diferite, însemnate cu inițialele fiecăruia. Dar când începură să meargă la școală, preferară să-și schimbe hainele și brățările și să se cheme reciproc cu numele celuilalt. Dascălul școlii, Melchior Escalona, obișnuit să-l recunoască pe José Arcadio II, după cămașa sa verde, nu mai știa la care sfânt să se închine când descoperea că acesta purta brățara lui Aureliano II și când celălalt zicea că se numește totuși Aureliano II, deși purta cămașa albă și brățară gravată cu numele lui José Arcadio II. De atunci deveni imposibil să se știe cu certitudine care din doi era fiecare. Chiar și după ce crescuseră și viața i-a făcut să se deosebească, Ursula continua să se întrebe dacă ei înșiși nu s-au înșelat într-un moment sau altul de încurcătura de care se amuzaseră creând-o și nu au rămas celălalt pentru totdeauna. Până la începutul adolescenței, erau ca două mecanisme sincronizate. Se deșteptau în același timp, simțeau la aceeași oră dorința de a se duce afară, cunoșteau aceleași supărări ale sănătății și ajungeau chiar să-și viseze aceleași lucruri. Acasă, unde toți credeau că amândoi își coordonează actele din simpla plăcere de a induce lumea în eroare, nimeni nu-și dădea seama de ceea ce se întâmplă cu adevărat. Până în ziua când Santa Sofia de la Piedad, dându-i unuia dintre ei un pahar cu citronadă, acesta încă nici nu gustase din ea și celălalt susținea că n-avea zahăr. Santa Sofia de la Piedad, care de fapt uitase să pună zahăr în citronadă, împărtăși ursulei această întâmplare. "Toți sunt așa," zise ea fără să pară surprinsă. "Toți nebuni din naștere." Timpul încurcă și mai mult lucrurile. Acela care, după încurcătura lor, rămăsese cu numele de Aureliano II, crescuse tot atât de colosal ca și bunicul său, iar acela care rămase cu prenumele de José Arcadio II, la fel de slab și osos ca și colonelul, și singura trăsătură comună pe care o păstrară era acel aer de singurătate pe care l-aveau din familie. fără îndoială că această încrucișare de nume, de caracter și de înfățișare, e dat Ursulei bănuiala că încurcătura se produsese încă din copilăria lor. Deosebirea radicală între cei doi apăru în toiul războiului, atunci când Jose Arcadio II îi ceru colonelului Rinaldo Marquez să-l ducă să asiste la execuții. Aureliano II, în schimb, fremăta numai la gândul de a vedea cum este împușcat cineva. Prefera să rămână acasă. La 12 ani, o întrebă pe Ursula ce conține odăița încuiată. Hârtii, îi răspunse ea. Sunt cărțile lui Melchiade și lucrurile ciudate pe care le-a scris în ultimii ani ai vieții sale. Acest răspuns, în loc să-l liniștească, îi spori curiozitatea. Stărui atât de mult, făgădui cu atâta ardoare că nu va deranja nimic, încât Ursula a încredință cheile. Nu mai intrase nimeni în cabinetul de lucru de când scoseseră leșul lui Melchiade și puseseră la ușă un lacăt pe care rugina îl înțepeni în toate roțile lui. Dar când Aureliano II deschise ferestrele, pătrunse o lumină familiară care părea obișnuită să vină să lumineze în fiecare zi cabinetul de lucru și nu se putea descoperi aici cea mai mică urmă de praf sau de pânză de păianjen, ci dimpotrivă. Totul era curat, măturat, dereticat mai bine și mai curat decât în chiar ziua înmormântării, iar cerneala nu se uscase pe fundul călimării. Oxidul nu alterase strălucirea metalelor, iar spuza a tanorului în care Jose Arcadio Buendia evaporase mercurul încă nu se stinsese. Pe etajeră erau așezate cărțile îmbrăcate cu un fel de carton livid, asemănător cu pielea de om tăbăcită, precum și manuscrisele intacte. Deși odaia rămăsese închisă timp de mulți ani, aerul părea mai curat aici decât în restul casei. Toate păreau atât de noi, încât la câteva săptămâni, când Ursula intră în cabinetul de lucru, cu o gălată de apă și cu o mătură, pentru a spăla pe jos, nu găsi nimic de făcut. Aureliano II se cufundase în lectura unei cărți. Lucrarea nu avea coperte, titlul ei nu apărea nicăieri, dar aceasta nu îl împiedică pe copil să savureze cu cea mai mare plăcere istoria femeii care se așeza la masă ca să nu mănânce decât boabe de orez, pe care le prindea cu bețișoare, și istoria pescarului care împrumută de la un vecin greutăți pentru nevădul său și apoi îi mulțumi dăruindu-i un pește care avea un diamant în burtă, poveștile cu lampa care împlinește toate dorințele și cu covoarele zburătoare. Stupefiat o întrebă pe Ursula dacă toate acestea erau adevărate. Era ei răspunse că, într-adevăr, cu mulți ani mai înainte, țiganii aduseseră la Macondo acele lămpi miraculoase și acele covoare zburătoare. Adevărul este, suspină ea, că lumea se sfârșește încetul cu încetul și aceste lucruri nu se vor mai întoarce niciodată. După ce îi sprevise cartea, din care multe povești erau incomplete, deoarece lipseau pagini, Aureliano II încercă să descifreze manuscrisele. I-a fost imposibil. Literele semănau cu rufele întinse la uscat pe o sârmă de fier și țineau mai degrabă de notația muzicală decât de scriitura literală. Într-o zi fierbinte, spre amiază, în timp ce se străduia să pătrundă secretul manuscriselor, simți că mai e cineva în odaie. Proiectat în oglindirea ferestrei, cu mâinile pe genunchi, era Melchiade. Nu avea mai mult de 40 de ani. Purta aceeași jiletcă anacronică și pălăria în formă de aripi de corb și de-a lungul tâmplelor arburii, picura grăsimea părului topită de căldură, așa cum îl văzuseră Aureliano și Jose Arcadio în copilăria lor. Aureliano II îl recunoscu imediat, deoarece amintirea aceea se transmisese din generație în generație și, pornind de la amintirea bunicului, ajunsese până la el. Salutare, zise Aureliano II. Salut, tinere, răspunse Melchiade. De atunci, timp de câțiva ani, se văzură aproape în fiecare după amiază. Melchiade îi vorbea despre lume, încerca să-i comunice știința lui veche, dar refuză să-i traducă manuscrisele. Nimeni nu trebuie să le cunoască înțelesul înainte de a se scurge 100 de ani, explică el. Aureliano II păstră veșnic secretul acelor întrevederi. Într-o zi simți că se năruie acest univers care aparținea numai lui, că e gata să se prăbușească, din pricina Ursulei care intrase în odaie în clipa când Melchiade se afla acolo. Dar ea nu-l văzu. Cu cine vorbeai? Îl întrebă ea. Cu nimeni, zise Aureliano II. Străbunicul tău era la fel, zise Ursula, și el vorbea singur. Între timp, Jose Arcadio II își satisfăcuse dorința de a asista la o execuție. Avea să-și amintească tot restul vieții de fulgerarea lividă a celor 6 împușcături simultane și de ecoul detunăturilor care se pierdeau undeva în munți și de surâsul trist, de ochii nedumeriți ai celui împușcat care rămase în picioare cu capul sus, în timp ce cămașa îi se îmbiba de sânge și care continua să surâdă când l-au desfăcut de la stâlp și l-au pus într-o ladă cu var. E viu, își zise el. le vor îngropa de viu. Fu atât de impresionat încât începu să deteste practicile militare și războiul, nu din pricina execuțiilor propriu zis, ci pentru acel obicei înspământător de a îngropa de vii pe cei împușcați. Nimeni nu-și dădu exact seama când a început să tragă clopotele în turnul bisericii și să-i ajute la liturghie părintelui Antonio Isabel, succesorul lui El Cachorro, și să crească cocoș de luptă în curtea casei parohiale. Când află colonelul Herineldo Marquis, îl dojenia aspru reproșându-i că deprinde activități reprobate de liberali. Adevărul este, răspunse el, că mie mi se pare că sunt conservator. Credea în aceasta ca într-o hotărâre a soartei. Colonelul Herineldo Marquis, scandalizat, îi povesti Ursulei. Cu atât mai bine, încuvință ea, dar vrea cerul să se facă preot pentru ca Dumnezeu să intre în sfârșit în casa noastră. Se află foarte repede că părintele Antonio Isabel îl pregătea pentru prima împărtășanie. Îl învăța catehismul în timp ce își pregătea cocoșii bărbierindu-le gâtul. În vreme ce își așezau găinile clocitoare în cuibul lor, îi explica prin exemple simple cum a doua zi de la facerea lumii, lui Dumnezeu îi venise ideea că puii să se formeze în interiorul oului. Încă de pe atunci, preotul manifesta primele simptome ale acelui delir senil, care îl făcu să spună câțiva ani mai târziu că diavolul ieșise probabil victorios din răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu și că el se găsea așezat pe tronul ceresc, dar fără să-și descopere adevărata sa identitate, pentru a-i induce în eroare pe neștiutori. Cucerit de îndrăzneala dascălului său, José Arcadio II reuși în câteva luni să se dovedească tot atât de priceput în martingale teologice destinate să-l umilească pe diavol, pe cât era de iscusit în vicleșugurile luptelor de cocoș. Amaranta îi confecționă un costum de nin, cu guler și cravată, îi cumpără o pereche de pantofi albi și pictă numele cu litere de aur pe panglica din jurul lumânării lui. Cu două zile înainte de a primi împărtășania, părintele Antonio Isabel se închise împreună cu el în sacristie pentru a-l spovedi cu ajutorul unui pomelnic al păcatelor. Lista a fost atât de lungă, încât bătrânul preot obișnuit să se culce de la orele 6, a dormit în fotoliul său înainte de a termina. Interogatoriul a fost pentru José Arcadio II o adevărată revelație. Nu se miră deloc când părintele îl întrebă dacă a făcut lucruri urâte cu femeile și răspunse cinstit că nu, dar rămase nedumerit când fu întrebat dacă a făcut aceleași lucruri cu animale. În prima vineri din mai, se împărtăși mistuit de curiozitate. Mai târziu îi puse această întrebare lui Petronio, crâsnicul pricăjit care locuia în clopotniță și despre care se spunea că se hrănește cu lilieci, iar Petronio îi răspunse: pentru că există creștini stricați care fac astfel de lucruri cu măgărițele. José Arcadio II continuă să manifeste atâta curiozitate, îi ceru fel de fel de explicații, încât Petronio își pierdu răbdarea. Eu merg acolo în fiecare marți noaptea, mărturisi el. Dacă promiți să nu spui la nimeni nimic, te voi duce marțea viitoare. În marțea următoare, Petronio coboră într-adevăr din clopotniță, luându-și un scaunel de lemn despre care până atunci nimeni nu știa la ce-i folosește și-l duse pe José Arcadio până la o pașiște din împrejurimi. Băiatul prinse atât de mult gustul acestor ieșiri nocturne, încât trecu multă vreme până să înceapă a fi văzut la stabilimentul lui Catarino. Deveni pasionat pentru luptele cu cocoși. Îmi vei face plăcerea să duci animalele acestea în altă parte, îi porunci Ursula când îl văzu prima oară intrând cu aceste animale de rasă. Cocoșii au adus destule nenorociri în casa aceasta, ca să mai vii și tu să ne aduci altele. José Arcadio II îl duse fără să mai discute, dar continuă să-i crească la bunica sa, Pilar Ternera, care-i puse la dispoziție toate cele ce-i trebuiau, numai ca să-l aibă sub acoperișul ei. În curând dovedi în cursul luptelor de cocoș toată știința pe care i-o dăduse părintele Antonio Isabel și începu să dispună de bani suficienți, nu numai pentru a-și dezvolta crescătoria, ci și pentru a-și satisface adevăratele satisfacții de bărbat. În vremea aceea, când Ursula îl compara cu fratele său, nu reușea să înțeleagă cum cei doi gemeni, care în copilărie puteau fi luați drept una și aceeași ființă, ajunseseră atât de deosebiți. Perplexitatea ei a fost de durată destul de scurtă, deoarece Aureliano II începuse pe neașteptate să dea dovadă de trândăveală și împrăștiere. Atâta timp cât stătuse închis în cabinetul de lucru al lui Melchiade, era un bărbat închis în sine, așa cum fusese colonelul Aureliano Buendia în tinerețea lui. Dar cu puțin timp înainte de tratatul de la Neerlandia, o întâmplare îl făcuse iasă din absorbirea lui și îl puse în față cu realitatea lumii. O tânără fată care vindea bilete de loterie pentru tragerea la sorța unui acordeon, îl salută cu cea mai mare familiaritate. Aureliano II nu fu surprins, deoarece îi se întâmpla adesea să fie luat drept fratele său. însă nu încercă să risipească echivocul, nici chiar atunci când fata voi să-i înmoaie inima cu smiorcăieli și sfârși prin a-l duce în odaia ei. Ea a rămas atât de îndrăgostită de el de la această primă întâlnire, încât trișă în ziua tragerii la surs pentru ca el să câștige acordeonul. După 2 săptămâni, Aureliano II își dădu seama că femeia se culcase pe rând cu el și cu fratele său, crezând că este vorba de același, și în loc să lămurească situația, făcu în așa fel încât să o prelungească. Nu mai puse piciorul în cabinetul de lucru al lui Melchiade. Își petrecu după amiezile în curte, învățând să cânte la acordeon după ureche, în ciuda protestelor Ursulei, care interzisese pe atunci muzica în casă, din pricina dorilor succesive și care pe deasupra disprețuia acordeonul pe care îl considera un instrument bun numai pentru vagabonzi, urmașii lui Francisco Bărbatul. Cu toate acestea, Aureliano II reuși să devină un virtuos al acordeonului și continuă să rămână astfel și după ce își luă soție și a avut copii și a ajuns unul dintre cei mai respectați oameni din Macondo. Timp de aproape 2 luni, împărți femeia cu fratele lui. Îl spiona, îi strica planurile și când era sigur că José Arcadio II nu o va vizita în noaptea aceea pe iubita comună, se ducea să se culce cu ea. Într-o bună dimineață observă că e bolnav. După 2 zile îl găsi pe fratele său în baie, ținându-se de o grindă, scăldat în sudor și plângând cu lacrimi fierbinți, și nu-i trebuie mai mult ca să înțeleagă. Fratele său îi mărturisi că femeia l-a lungat, deoarece o umpluse de ceea ce ea numea boli lumești. Îi povesti de asemenea cum Pilar Ternera încerca să-l îngrijească. Aureliano II își administră pe ascuns spălături fierbinți cu permanganat, cu ape diuretice și amândoi reușiră să se vindece, pe cont propriu, după 3 luni de suferințe tăinuite. José Arcadio II nu mai revăzu pe femeia aceea. Aureliano II obținu iertarea ei și rămase lângă ea până la moarte. Ea se numea Petra Cotes. Sosise la Macondo întâiul războiului, împreună cu un bărbat de ocazie care trăia din loterii și după moartea acestuia ea continuă micul lor comerț. Era o mulatră tânără și curată, cu ochii galbeni în formă de migdală, care dădeau chipului ei o ferocitate de panteră, dar avea o inimă generoasă și inclinații magnifice pentru amor. Când Ursula își dădu seama că José Arcadio II crește cocoș de luptă și că Aureliano II cânta din acordeon la petrecerile deșanțate ale concubinei lui, crezu că nebunește de rușine. Era ca și cum aceștia doi ar fi adunat în ei toate defectele familiei și niciuna din virtuțile ei. Atunci a hotărât ca nimeni să nu se mai numească Aureliano, nici José Arcadio. Cu toate acestea, atunci când Aureliano II a avut primul său băiat, ea nu îndrăzni să-l contrazică. De acord, zise Ursula, dar cu o condiție. Mă însărcinez eu să-l cresc. Deși era deja centenară și pe cale să rămână oarbă din pricina cataractei, își păstra intact dinamismul fizic, integritatea caracterului și echilibrul mental. Nimeni nu era mai indicat pentru formarea unui bărbat virtuos care să restabilească prestigiul familiei, un bărbat care să nu fie auzit niciodată vorbindu-se de război, de cocoș de luptă, de femei cu viață ușoară sau de întreprinderi nebunești, 4 calamități care, după Ursula, duseseră la decăderea neamului ei. Acesta va fi preot, își făgăduie ea solemn, și dacă Dumnezeu mă va ține în viață, va deveni papă. Toată lumea izbucni în râs ascultând-o, nu numai în odaia ei, ci în toată casa unde se întrunise grupul de prieteni zurbagii ai lui Aureliano II. Războiul, izgonit în hambarul amintirilor urâte, își găsi o evocare trecătoare în pocnetele dopurilor de șampanie. În sănătatea papei, striga Aureliano II ridicând paharul. Invitații ciocniră paharele, apoi stăpânul casei cântă la acordeon, se lansară artificii și, în semn de bucurie, se bătu toba în tot satul. În zori, invitații îmbuibați cu șampanie, junghiară 6 vaci pe care le lăsară în mijlocul străzii, la dispoziția mulțimii. Nimeni nu s-a scandalizat. De când Aureliano II luase grija casei, acest gen de petreceri erau la ordinea zilei, chiar dacă nu exista un motiv atât de valabil ca nașterea unui papă. În câțiva ani, fără eforturi, prin simple întâmplări ale norocului, adunase una dintre cele mai importante averi din regiunea mlaștinilor, datorită înmulțirii supranaturale a animalelor sale. Iepele lui fătau 3 mânji, găinile lui ouau de 2 ori pe zi, iar porcii se îngrășau în chip excesiv, în așa fel încât nimeni nu era în stare să explice o prosperare atât de furioasă, decât prin practici magice. Profită de aceasta pentru a face economie acum, spunea Ursula strănepotului ei smintit. Acest noroc nu-ți va surâde de toată viața. Însă Aureliano II nu asculta. Cu cât desfunda mai multe butelii de șampanie pentru a-și îmbăta prietenii, cu atât animalele lui se înmulțeau mai frenetic și cu atât mai mult se convingea el însuși că steaua norocului său nu datora nimic purtării sale, ci atârna de influența Petrei Cotes, concubina lui, al cărei amor avea darul de a exaspera natura. Era atât de convins că aici se afla originea averii sale, încât o ținea mereu pe Petra Cotes în preajma crescătoriei sale și chiar atunci când se însură și a avut copii, continuă să trăiască în preajma ei cu consimțământul Fernandei. Solid legat, la fel de colosal ca și strămoșii lui, dar plin de o vitalitate și de un farmec irezistibil, care le lipsise acestora, Aureliano II abia avea timp să-și supravegheze turmele. Era de ajuns să o trimită pe Petra Cotes până la crescătorii și să o plimbe călare pe pământurile sale, pentru ca fiecare animal care purta semnul său să cadă în această boală incurabilă a proliferării. Ca toate lucrurile bune ce i s-au întâmplat în lunga sa viață, această avere extraordinară nu avea altă origine decât hazardul. Până ce luară sfârșit războaiele, Petra Cotes continuă să trăiască din câștigul tombolelor ei, iar Aureliano II se aranja din timp în timp să jefuiască pușculițele ursulei. Alcătuia o pereche frivolă, fără altă grijă decât să se culce amândoi în fiecare noapte, chiar și în zilele oprite, și să se zbenguiască în pat până în zorii zilei. Această femeie a fost pierzania ta, striga ursula către strănepotul ei când îl vedea intrând în casă ca un somnambul. Te-am robodit atât de bine încât într-o bună zi te voi vedea răsucindu-te de colici cu o broască în burtă. José Arcadio II, căruia i-a trebuit multă vreme ca să descopere că a fost înlocuit, nu reușea să înțeleagă pasiunea fratelui său. Își amintea de Petra Cotes ca de o femeie ordinară, mai degrabă lenevind în pat și cu totul lipsită de talente amoroase. Rămânând surd la strigătele ursulei și la batjocurile fratelui său, Aureliano II nu se mai gândea decât să-și găsească o meserie care să-i permită să ofere Petrei Cotes un acoperiș și să moară acolo împreună cu ea, pe ea și sub ea, într-o noapte febrilă de uitare. Când colonelul Aureliano Buendia își redeschise atelierul, cucerit în sfârșit de plăcerile pașnice ale bătrâneții, Aureliano II socotic ar fi o afacere bună să se consacre și el fabricării peștișorilor de aur. Petrecu ceasuri întregi în mica încăpere supraîncălzită, ca să observe cum foițele de metal dur, lucrate de colonel cu acea răbdare de negrăit a omului care și-a pierdut iluziile, se transformau încetul cu încetul în carapace aurii. Meseria îi se păru atât de obositoare, iar amintirea Petrei Cotes era atât de puternică și de apăsătoare, că după 3 săptămâni dispăru din atelier. Pe vremea aceea, Petra Cotes a avut ideea de a scoate la loterie iepuri. Aceștia se înmulțeau și creșteau atât de rapid, încât abia lăsau timp pentru vinderea biletelor de tombolă. La început, Aureliano II nu observă proporțiile alarmante ale acestei proliferări. Dar într-o noapte, când nimeni nu mai voia să audă în sat vorbindu-se de aceste tombole cu iepuri, observă o mare agitație în dosul zidului curții. Nu-ți fie frică, îi zise Petra Cotes. Sunt iepurii. Nu putură închide ochii toată noaptea, fiind deranjați de hărmălaia animalelor. Când se lumina de ziua, Aureliano II deschise ușa și îi văzu curtea plină de iepuri, albaștri în lumina zorilor. Petra Cotes, murind de râs, nu rezistă să nu-i joace o farsă. Aceștia sunt noi născuți din noaptea aceasta, îi zise ea. Îngrozitor, strigă el. Pentru ce nu încerci aceasta cu vacile? După câteva zile, voind să mai elibereze curtea, Petra schimbă iepurii pe o vacă, iar după 2 luni, vaca fătă 3 viței. Așa au început lucrurile. Aureliano II se pomeni peste noapte proprietar de pământuri și de turme și abia avea timp să-și lărgească grajdurile și cocinile neîndestulătoare. Era o prosperitate atât de delirantă, încât îl făcea să izbucnească în râs și tot ce putea face pentru a-și potoli veselia era să adopte atitudini extravagante. La o parte din calea mea, vacilor, strigă el. Viața e atât de scurtă. Ursula se întreba în ce încurcături s-o fi băgat dacă nu cumva fura, dacă nu cumva se făcuse hoț de vite și de fiecare dată când îl vedea destupând o sticlă de șampanie, numai pentru plăcerea de a-și turna spuma pe cap, îi reproșa țipând această risipă. Îl sâcâie atât de mult încât într-o bună zi, Aureliano II, care se sculase plin de veselie, apăru cu o lădiță plină cu bani, cu o oală de clei și cu o pensulă și cântând din răsputeri vechile melodii ale lui Francisco Bărbatul, tapetă casa pe dinăuntru și pe din afară, de sus până jos, cu bilete de 1 peso. Vechea locuință, zugrăvită în alb de pe vremea când se adusese pianul mecanic, lua aspectul mirabil al unei moschei. În învălmășela întregii familii, în izbucnirea glasului scandalizat al ursulei, în veselia satului care înăvălise în stradă pentru a lua parte la această glorificare a risipei, Aureliano II terminase cu tapetatul fațadei până la bucătărie, fără să uite băile și dormitoarele, și aruncă în curte biletele rămase. Și acum, zise el ca încheiere, sper că nimeni din casa aceasta nu va mai vorbi de bani. Așa s-a întâmplat. Ursula puse să se deslipească biletele cu care se etichetaseră straturile mari de vară ale pereților și zugrăvi casa iar în alb. Dumnezeule, se rugă ea, fă-ne la fel de săraci cum eram atunci când am întemeiat acest sat, ca să nu trebuiască să-ți dăm socoteală în viața de dincolo de banii aceștia aruncați pe fereastră. Rugăciunile ei fură ascultate în sens contrariu. Într-adevăr, unul dintre lucrătorii care deslipeau biletele dădu din întâmplare peste un enorm sfânt Iosif din Ipsos, pe care cineva îl lăsase acolo în ultimii ani ai războiului și, răsturnând-o, statuia goală se zdrobi de pământ. Era plină cu monede de aur. Nimeni nu-și mai amintea cine adusese acest sfânt în mărime naturală. L-au adus 3 oameni, explica Amaranta. M-au rugat să-l păstrez până ce va înceta ploaia și eu le-am spus să-l pună acolo în colț unde nu se lovește nimeni de el. Iar ei l-au pus cu atâta grijă și acolo a rămas, deoarece oamenii aceia nu s-au mai întors niciodată să-l ia. În ultimul timp, Ursula îi pusese lumânări și se închina în fața lui, fără să bănuiască niciun chip că în loc de sfânt, ea se închina la vreo 200 de kilograme de aur. Această dovadă târzie a păgânismului ei involuntar îi spori dezolarea. Scuipă peste grămada spectaculoasă de monede, umplu cu ele 3 saci de pânză și îi îngropă într-un loc ascuns, așteptând ca mai curând sau mai târziu cei 3 necunoscuți să-i reclame. Mult mai târziu, în anii întunecați ai ultimei bătrâneți, Ursula se amesteca din când în când în conversațiile numeroșilor călători care treceau atunci pe la ei și întreba dacă în timpul războiului n-au lăsat în pază un sfânt Iosif din Ipsos pentru perioada cât vor dura ploile. Toate aceste lucruri care o consternau atât de mult pe Ursula erau chestiuni obișnuite pe vremea aceea. Macondo înflorea într-o prosperitate miraculoasă. Casele din lut și din bambus, construite de către întemeietori, fură înlocuite cu clădiri din cărămidă, cu obloane de lemn și cu podele cimentate, care făceau mai suportabilă căldura sufocantă de pe la ceasurile 2 după amiază. Din fostul cătun al lui José Arcadio Buendía, nu mai rămăseseră pe atunci decât migdalii, plin de colb, sortit să reziste celor mai tragice împrejurări, și râul cu ape diafane, ale cărui pietre albe ca ouăle preistorice, fură zdrobite de loviturile ștampurilor înverșunate ale lui José Arcadio II, în ziua în care acesta își băgase în cap să netezească albia râului pentru deschiderea unui serviciu de navigație. A fost un vis delirant, abia comparabil cu acele ale străbunicului său, deoarece cursul plin de pietriș și numeroasele cataracte împiedicau orice trafic între Macondo și mare. Însă José Arcadio II, într-un acces neprevăzut de temeritate, se cramponă de proiectul său. Până atunci nu dăduse nicio dovadă de imaginație. În afară de aventura sa trecătoare cu Petra Cotes, nu se cunoscuse niciodată vreo femeie. Ursula îl socotea specimenul cel mai șters din toată istoria familiei, incapabil să iasă în evidență, nici chiar ca animator în luptele de cocoș, când colonelul Aureliano Buendía îi povesti într-o bună zi istoria cu galionul spaniol, împotmolit la 12 km de mare și a cărui carcasă carbonizată o văzuse cu ochii lui în timpul războiului. Această istorisire, pe care atâția oameni o socotiseră multă vreme de necrezut, a fost o revelație pentru José Arcadio II. Vându cocoșii celui care oferea mai mult, reclută oameni, cumpără unelte și se avântă cu încăpățânare în întreprinderea colosală, care consta în zdrobirea stâncilor, săparea canalelor, îndepărtarea piedicilor și chiar nivelarea cataractelor. Cunosc toate acestea pe de rost, strigă Ursula. Parcă s-ar învârti timpul în loc și parcă ne-am fi reîntors la început.